राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2058 7 मई 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम राम आध्यात्मिक उन्नति से आते हो, तत्व ज्ञान से आते हो, मुक्ति से आते हो, तो गीता का 7वां अध्याय 9वां अध्याय पढ़ना चाहिए। 7वां अध्याय में बहुत अच्छी बात लिखी है। हम साधु संजीवनी के 7वां अध्याय में बहुत अच्छी बात है। मैं आज सुनी, मुझे बात आई नहीं आई अपने धाम सुनाई मेरे को, तो आध्यात्म उन्नति से आने वाले को 7वां अध्याय जरूर पढ़ना चाहिए। बहुत लाभ की बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरे को इतनी याद नहीं थी, आज सुनी, 7वें में सुनी, 15वें में सुनी और भी सुनी कई जगह, बहुत अच्छी बातें आई है। अध्याय उन्नति के लिए बहुत ही लाभ की बातें हैं 7वें अध्याय में, तो 7वां अध्याय प्रेम पूर्वक पढ़ना चाहिए। पढ़ अपना आचरण बनावे तो कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए आदमी का। ऐसी विशेष बात है और जगह भी है। परिशिष्ट में बहुत अच्छी बात आई है। परिशिष्ट में सदा आई है, मूल में इतनी नहीं आई, इसलिए परिशिष्ट में आई है। हाथ में उद्धार करने की गीता में जू कर उतरे जू नई नई विलक्षण बातें बनती है, नई अलोक बात है, विचित्र बात है। तो 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, 15वें अध्याय में अच्छी अच्छी बातें है। परिशिष्ट में गीता का परिशिष्ट पढ़ो, परिशिष्ट वो संजीवनी पढ़ते ही हो, पर परिशिष्ट पढ़ो, परिशिष्ट बहुत अच्छी बात है। आज मैंने सुनाई है, धाम ने सुनाई, वो ऐसी बातें मैंने आई से, ये बात आई है 7वें में, मैंने याद कब रहता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, उद्धार करने वाली बातें बहुत बढ़िया है। 7वें में 9वें में 15वें में हमें ख्याल नहीं था। 7वां अध्याय परिशिष्ट छोटा ग्रंथ है, परिशिष्ट अधिक से बड़ा अलग होता है, छोटा ग्रंथ है। और 7वां अध्याय बड़ी मोटो ग्रंथ है, हाथ में रखने बड़ो है। परिशिष्ट देखो, परिशिष्ट में बहुत बढ़िया बताई। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब भैया देखो, आप लोगों को भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। मेरा भी ऐसा विचार हुआ है कि आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए। कोरा व्याख्यान देना, कोरा व्याख्यान सुनना नहीं है। अब तो अपना उद्धार करना है, अपना उद्धार, अपना सुधार। हमारे मन में ऐसी आती है 20-25 आदमी अपने हो सके, आध्यात्म उन्नति वाले ऐसे आदमी अगर चित लगाओ तो हो सकते हैं। सुगमता दिखती है हमें, परमात्मा प्राप्ति बहुत सरलता दिखती, थोड़ा विचार करे तो बहुत बढ़िया बात है। 7वां अध्याय में और सच्चा में विचार आया है, कई जगह सुनाया मेरे को, आज सुनाया मेरे को धवन में, वापस लोगों ने बहुत बढ़िया बताई। सात अध्याय भूमि अपना प्रकृति अपना प्रकृति सब जगह जगत ईश्वर रूप है। बिल्कुल ऐसा नहीं, सब जगह ईश्वर रूप है। ईश्वर रूप सब जगह ईश्वर रूप है, ये दिख रही हो ध्यान दे तो। क्यों भूमि आप अनल वायु सखंग मन बुद्धि हम आठ प्रकार वेदा वाली, तो पृथ्वी शरणी भगवान का स्वरूप है, तो भगवान का स्वरूप अलग क्या रहा। सब भगवत स्वरूप सब सब वासुदेव सर्वम सात उन्नीस में वासुदेव सर्वम बहुत अच्छा वचन हुआ है, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया चीजें है। परिशिष्ट परिशिष्ट पुस्तक छोटी पुस्तक है, परिशिष्ट में सातवां नौवां अध्याय विशेष रूप है। परमात्मा के सामने प्राप्ति हो जाए, तत्व की प्राप्ति हो जाए, बहुत लाभ की बात, विशेष लाभ की बात है। जो सत्संग सुनो है भाई बहनों से विशेष प्रार्थना है कि अब तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, और उपाय छोड़ दो और विचार छोड़ो, एक परमात्मा की प्राप्ति करना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, मुक्ति प्राप्त करना है, इसके लिए पढ़ना है गीता। तो सातवां अध्याय बहुत अच्छा बना भैया, आज मेरे को सुनाया था थोड़ी थोड़ी बात परिशिष्ट परिशिष्ट गीता का परिशिष्ट है, छोटा पुस्तक अलग छपा हुआ है परिशिष्ट, कोई विशेष बात है, मोर से विशेष बात है। आप देखिए ना, मैंने तो पढ़ी नहीं, इस बात मन में आई नहीं, आज सुनाई उसने है, तो बहुत अच्छी बात है। गीता जैसा ग्रंथ नहीं था, कोई बहुत अलौक ग्रंथ है, विचित्र विचित्र बातें है, आदमी का जरूर कल्याण होता है। अब इस दृष्टि से पढ़ो, आप लोगों से प्रार्थना है कि सातवां अध्याय विशेष शासन बने आप लोग परिशिष्ट का, जो गीता परिशिष्ट है ना, तो सभी वही छोटे छोटे आकृति में उनका सातवां अध्याय बहुत लाभदायक है, बहुत बढ़िया चीज है। कैसे अपना कल्याण हो इस दृष्टि से पढ़ो, इस दृष्टि से अध्ययन करो, तब तो ज्ञान प्राप्त करना है, केवल व्याख्यान नहीं सुनना है, केवल व्याख्यान नहीं, बोध बोध की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, कैसे पढ़ो। अच्छा अच्छा लेख बढ़िया बढ़िया लेखे, अच्छी अच्छी बात है। बंगाली लोग बहुत आदर करते हैं, साधक संजीवनी का बहुत आदर किया, बंगालियों में बहुत उत्साह बहुत है उत्साह। आज स्वयं को मेरे को पता लगा, वो बात बढ़िया है। मेरे लिखे हुए कहने में संकोच होता है, पर तो बातें अच्छी आई है, बातें सुनी मेरे को अच्छी लगी, वो तो तब लगी कि जो कल्याण चाहे अपना उद्धार चाहे तो बहुत अच्छी बात आई। इस वर्ष से निर्लज होकर खत्म हुआ कि उद्धार करने वाली बात है, कल्याण करने वाली बात है, सबके लिए बढ़िया अवसर है। एक गीता से पढ़ कर तो क्या होगा, कहाँ जाएंगे हम, कहाँ पढ़ेंगे, गीता में सब बात आ रही है, बहुत खुलासा हो रहा है। एक प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। काल कर्म स्वभाव गुण गया फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। पांच बातों से कबू करी करुणा न दे ही, देत इस बिन हेत सुने ही। बीच में भगवान मनुष्य ही देते हैं कि अपना कल्याण कर ले, अपना उद्धार कर ले। और बातें तो सब जगह हो गई, कल्याण की बात केवल मनुष्य में है, और जगह है नहीं। इस वास्ते विशेषता से आदर से पढ़े, बहुत फायदे की बात है। आज सुने तो बात मालूम हुई, बहुत विशेषता उद्धार करने वाली। सही सही बात कहता हूँ, वो मिलजार पिछड़ने वाले वो अपना नहीं होता। आ एक बात भी इतने विलक्षण है, कहता है मैं मजबूती कही जाती थोड़ी। जो मिलता है बिछुड़ जाता है वो अपना नहीं होता। संसार की मात्र वस्तु वैसी है, प्रकृति की मात्र वस्तु वैसी है, माया के जितने संबंध ऐसी है, अनंत ब्रह्मांड चीज ऐसी है, मेरी बिछुड़ जाती है। इस वास्ते ब्रह्मांडों में अनंत ब्रह्मांडों में अपनी त्रिजित चीज भी अपनी नहीं है, कैश जित चीज भी अपनी नहीं है। अपने परमात्मा केवल परमात्मा अपने, और कोई अपना नहीं है। जितना अपना दूसरों को समझते हैं बड़ा धोखा होता है, बहुत धोखा है। कुटुंब को अपना समझते हैं, धन को अपना समझते हैं, घर को अपना समझते हैं, बड़ा धोखा होता है, बहुत विश्वासघात होता है, बहुत धोखा है। मान बढ़ाई आदर सत्कार इसके लिए जो चेष्टा होती है बहुत पतन करने वाली, बहुत गिराने वाली। केवल भगवान अपना, केवल भगवान, और कोई चीज अपनी नहीं है। मोह बढ़ाने वाली है, पतन करने वाली है, अधोगति अधोगति ले जाने वाली है। इस वास्ते ये पढ़ो, भगवान को याद करो। हे नाथ हे नाथ हरम पुकारो चलते फिरते, हे नाथ बोलू नहीं, हे प्रभु मैं बोलू नहीं, हे नाथ मैं बोलू नहीं, हे नाथ मैं बोलू नहीं। इसकी जरूरत है, भगवान से कहते रहो, कहते ही रहो, कहते ही रहो। जैसे बालक माँ माँ पुकारता है, दुख पाता है, कष्ट होता है तो माँ माँ माँ कहता है, ऐसे भगवान है माँ सब की। तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वो बंधु से सेवा, तुम्हें वो असली माँ भगवान है। रामो माता राम, राम पिता रामा, स्वामी राम मत्सा राम चंद्र सर्वस्व में राम चंद्र हो। भगवान सब हमारे एक भगवान की तरफ ख्याल रखो। सब भाइयों से यही कर रहा है कि भगवान की तरफ ख्याल रखो, बहुत उद्धार होगा। विशेषता ध्यान दिया जाए तो बड़े उद्धार की बात है, बड़ी सुधार की बात है, बड़ी कल्याण की बात है एकदम। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे मेरे स्वामी, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी। अपना संबंध जोड़ो भगवान के साथ में। संसार के साथ संबंध जितना जोड़ना है उतना पतन हो रहा है। ये कोई सहायता करने वाला नहीं है, केवल धोखा दे रहे धोखा। संसार साथ ही सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तो किसी की मन मात प्यारा। भगवान ने विशेषता से बताया ये बात, विशेष ध्यान देकर बात समझाई है, कल्याण करने वाली बात। केवल भगवान से संबंध रखो, अपना संबंध केवल भगवान से है। अब शरीर से संबंध नहीं है, ये सब छूटने वाला है। शरीर से परमात्मा की प्राप्ति कर लो, इसमें विवेक शक्ति और विवेक शक्ति का आदर करो। मन शरीर जितनी महिमा है वो विवेक की महिमा है, हार्ड मास की महिमा नहीं है, विवेक की महिमा है, विवेक शक्ति की महिमा है। वही सब चलो, बहुत लाभ की बात है, बहुत फायदे की बात है, बहुत विशेष हिति की बात है, साक्षात हिति की बात है। सातवां, आठवां, सातवां, नौवां, पंद्रहवां अध्यायों में बहुत विशेषता से बात है, और जगह भी होता ही है, परिशिष्ट में ज्यादा ही है, परिशिष्ट पुष्टि भी छोटी उठाने में भी सुगम, इतनी मोटी पोती वो थी, और बातें बहुत अच्छी आई है। बहुत सुंदर बातें आई है, ये भगवान ने कृपा कर दी है, भगवत गीता जैसा ग्रंथ नहीं है, गीता जैसा ग्रंथ नहीं है, गीता को पढ़ते नहीं भाई लोग, मैं तो आप पढ़ता नहीं, मन में पढ़नी चाहिए मैंने खुद को, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। आज सुनाई मेरे को संग्रह बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा संग्रह किया है, बहुत बढ़िया कल्याण की बात है, आदर की है, भगवान की कृपा से अपने लोगों को बातें बहुत अच्छी मिली है, भगवत गीता मिली है, ये भगवान की कृपा है। गीता सबके सामने आती है परंतु हमारे सामने विशेषता से आई है, अपना अपना अर्थ लेकर के, विशेष गीता है, बहुत लाभ की बात है, विशेष लाभ की बात है, भगवत गीता में आई है। सातवा, नौवा, पंद्रहवा तो विशेष उपकारी वाले, दूसरी कई बातें बहुत ही अच्छी है, परिशिष्ट देगी आज इस दृष्टि से देखो, मुक्ति की दृष्टि से अपना कल्याण करना इस दृष्टि से, और विशेष अपनी दृष्टि ऐसी होती है तो विशेष मिलती ही बात है, ये पता नहीं लगता है। विशेष दृष्टि ध्यान देखो, सातवा अध्याय पढ़ो, बहुत लाभ की बात है। गीता सबके सामने आती है परंतु ध्यान नहीं देते, ख्याल नहीं करते, जितने मैं मां कई जाती थोड़ी है, उद्धार के लिए एक भगवत गीता बहुत ठीक, गीता का पाठ करो, नित्यनियम करो, विचार करो, इन पर सोचो, टीका देखो, बहुत लाभ की बात है। हमारी वस्तु नहीं है, हमारा एक भगवान के सिवाय हमारी कोई चीज है नहीं, दूसरी चीज को अपनी मान दे ये धोखा होता है, धन को अपना माने व्यवहार कर दो सबका, पर तो अपनी चीज नहीं है, अपना अपना ठाकुर जी है, ठाकुर जी से कुछ चाहना है गलती है, ठाकुर जी कोई चाहे, ठाकुर जी और कोई चाहना नहीं, और कोई कहना नहीं, चाहना केवल भगवान की, भगवान से भगवान को ही चाहो, बहुत लाभ की बात है, सब भाई बहनों के लिए, सबके लिए बहुत बड़ा है। उमा राम समय तो जग माँ ही, गुरु तो माँ तो बंधु बंधु प्रभु ना ही, कोई नहीं दूसरा कोई, उमा राम समय तो जग माँ ही, संसार में कोई है ही नहीं करने वाला, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु ना ही, सर्वोपरि भगवान है, अपना सबसे श्रेष्ठ भगवान है। भगवान के तत्व को समझो, भगवान को समझो, भगवान को याद करो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मेरे नाथ को मेरा मानो, भगवान को अपना मानो। अपना कोई है ही नहीं, अपना है अपने साथ रहते हरदम। नरक में जाओ तो साथ है, स्वर्ग में जाओ तो साथ है, 84 लाख में जाओ तो साथ है, स्थावर जंगल में वृक्ष बन जाओ तो भी भगवान तो साथ है, भगवान साथ रहते हैं। नरकों में जाओ तो वही साथ रहते हैं। ऐसा साथ रहने वाला कोई नहीं, कोई नहीं सिवाय भगवान के, और कोई नहीं अपना। ये मान बढ़ाई वाह वार अच्छा लगे, परंतु धोखा होगा, बहुत विश्वासघात होगा। अच्छा लगे अच्छा, ये आता है शब्द प्रियस्तवाद रोज से रुड़ाएगा तेरे को, जो प्रिय लगता है संसार में ये सब रुड़ाने वाले। रोने की सामग्री है, रोने की दुखों की सामग्री है, रोने की सामग्री है। इनके वशी मत दो, भगवान को पुकारो। भगवान अपना है, भगवान अपना कोई नहीं है, कोई नहीं अपना, अपना तो भगवान है, केवल भगवान। एक भगवान को पुकारो, एक आसरो एक बल, एक आसरो एक बल, एक आस विश्वास। आशा भी उसी करो, बल भी उसी को बनाओ, विश्वास उसी को करो। एक राम घर श्याम सातल तुलसीदास, जैसे सातल पपीहा काम है, केवल बदल बदल का जल पीता है, ऐसे केवल भगवान ही अपना है, और कोई अपना नहीं है। दूसरे को अपना मानना है, दुख में आना है, बड़े नुकसान की बात है। सेवा करो सबकी, संसार की सेवा, संसार सेवा करने लायक है, यह सुख देने लायक, अपने लाभ के लायक बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। संसार से वाह से मान बढ़ाई से आदर सत्कार से पतन होगा, बड़ा पतन होगा। समझ में नहीं आती है बात, अकल में नहीं आती है। माया में लोभित हो, मोहित हो गया, मोहित मोह सकल बाध्य कर बोला, मोह सकल व्याधि कर बोला, संपूर्ण व्याधियों का मूल मोह। यही पूछा अंत में, कैसे ज्ञान समोह नष्ट पुरंदर संजय, तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं? तो अर्जुन ने यही कहा, नष्ट हो मोह नष्ट हो गया, मोह नष्ट हो गया, ज्ञान हो जाएगा बस। ये मोह है संसार में जो असा देना है, ये मोह है, केवल मोह है, केवल मोह, मोह सगल बदने का मोह। चेत करो, अब विचार ऐसा ही हो गया, अब सब भाई बहनों को जोर से लगना है, इसमें आध्यात्म उन्नति में लगना है अपना, चाहे सो लोग चाहे बुरा को चाहे भला को। नंदन तो नीत निपना यदि वास्तवन तु लक्ष्मी समावेश तो गच्छत वा यथेष्ट अध्यय मय मरण मस्त युगान्तरे वा न्यायात्मत प्रचलन निपदयना धीरा। एक भगवान को याद करो, एक भगवान, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, सिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है, एक भगवान अपना है। सबसे हृदय से मान लो, ये मोह पदार्थ है, दिखते हैं अच्छे, दिखते हैं धोखा देंगे, कल्याण करने वाला नहीं है, कल्याण में बाधा देने वाले, पत्र करने वाले है। ईश्वर से सच्चे हृदय से लग जाओ भगवत गीता में, भगवत नाम में, भगवत चिंतन में, भगवत चर्चा में लग जाओ, निहाल हो जाओगे, कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, सुख हो जाओगे, प्रत्यक्ष में सुख मिल जाओगे। आदमी का दुख बढ़ जाए, संता बढ़ जाए, जलन बढ़ जाए, संता बढ़ जाए, सुनने पर भी समझते नहीं, समझते नहीं, समझ में नहीं आती, सुनने पर भी बह मनाता है, संसार में सुख है, मान बढ़ाई में सुख है, आदर सत्कार में सुख है, समझ में जाती है। जैसे भांग पी ले नशा आ जाए, जैसे पागल बावर भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले वचन संभारे, बावर आदमी बावर भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले वचन संभारे, समाज को बोल नहीं सकते, ऐसी बात कह नहीं सकते, क्यों विवश मतवारे, विवश हो गया, मतवाला हो गया, बावर भूत विश्व मतवारे ते नहीं बोले वचन संभारे, तनिक वचन कभी नहीं खाना, उनकी बात सुननी नहीं चाहिए। पाप गौ घात समाना, सज्जनो भगवान की बात सुनो, भगवान की बात सुनो, ध्यान देते हैं तो पता लगता है कितने विलक्षण बात है, कितने अलौकिक बात है, कितने विचित्र बात है, कितने विशेष बात है, बिना ध्यान दिए पता नहीं लगता, होश नहीं होता, बेहोश में समय चला गया, वो अब भी पुकारो भगवान को, साधक संजीवनी है बहुत अच्छी है, आज सुने तो पता लगा भाई मैं तो, लेकिन उन्हें वहां पता नहीं लगा, तब ने आज सुना ही तो पता लगा, वो ऐसी बात है, बहुत बढ़िया बात है। मेरे को कही देते राम निवास जी ने कही कि एक साधु संजीवनी दूसरे ग्रंथ की जरूरत नहीं है, परिशिष्ट और बढ़िया है, परिशिष्ट बहुत बढ़िया है, सुनना पता लगे क्या पता लगे। मिठाई कितनी बढ़िया हो पर खाने में रस आओ जो सुनने में वही आवे, ऐसे ही सो ग्रंथ को काम में ले हो बहुत अध्याय है। सात अध्याय की परिशिष्ट लिखा है धारावर साधु संजीवनी में लिखा है, दो दो बहुत विशेष कल्याण करने उद्धार करने वाली है। शेर जी गई गीता पर ही बस विचार हुआ, गीता पर ऐसे लिखा, गीता का ही प्रचार किया, शेर जी का मुख्य बात गीता ही है, भगवद गीता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।